ایترا ہزار آرافی جا کم ہی آرافی یہ کتا ہے ہن سن آراف ہن نظر تے تھوڑا آراف یہ سب مانو یہ ہزار ہیلا پجے ان امام دے آلو کندا چوندا تم نے کتر جان چھڑائی ایترو بو مانو کہ چوندا بابا ہے تے تیرن میں سٹھن پئی تو ان کے کتر جسے ہن تو وڈی تھی ہن چار دی چار عمر کپڑے جا جان تھی نا کاد کے بابا ہی رہے تو تن میں جا کرن چاہے آراف یہ نہیں ہاں وہ کون اصل نو پچھین بھی جائے گا وہ جو سو ونی کھڑی کر رہا ہے تباہ کر اور موٹی تھی جے بنا سیما ڈرایا ہے السلام علیکم نہ تو یہ تو سب بھی کون ہو نا جے ذہن میں گمان صرف جنتی مانو کے تھوڑو بھی گمان کون گن کا نو کا درا او کر سمیا تھوڑو گمان پہ سبا کی مت ائی ہو جی چھو تو بن جو جھوپڑی ہوں صاحب اج مہاجرین جی ہاں صحیح کون کی وری جواب وری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ میں خمیس سے جنت البقیع دیکھو ان قبرستان تے گما ان دے درود ختم جو تو اے اتے چھو جاہ دتی پیا جو ہے چاہے جس نے جاہ نوں رہائی چلی وری اوتے بھی بے ثباتی دنیا دی اے فرمایا تو پیسو سب مانو جو چنگو پر وہ پیسو جو مٹی میں جس راز جائے کی آواز نہیں سیت انہیں نہیں ہوئی خبر پئی دوا کئی نے گال تے ناراض تھا نہ تو وری ہن تے پوچھو خدا جی بانے جاہ کو نہیں تھا بس وری موٹی یہ رچی سکھلا ہاں کرا دی چوہان کرا دی یہ جنتی مانو آرا کی بھی فرق تھوڑا بھی گمان پیو نہ ہے وہ کم کرے سب سے تو بس اون نو نمبر یا پاتا تھا تم رج پس تو زن گلے تے پکڑے اور ان کے پاس وہ کے دار ہم جاس نہیں تو اندر ان داتی کرپیا اللہ جن کا جو شہبا یہ مانو جن شہب علیہ السلام کی پورو کرے کل یقین ہو کہ جو آبا بھی کو نہ ہو سی اللہ جن کا جو شہبا جن مانو جو شہب علیہ السلام کی پورو کرے کان کان خمر خاصری نقصان لے کیا تو اللہ نم کو حضرت شہب علیہ السلام ہوں بولے وہ جو کنو پیا ہاتھ باہر لگا برباد تھی آپ اتے تو گالا یا کرو لگت اب لگ تو تم رسالات رکھی اے کہ ماں تاں کے اللہ جا رسالہ پہنچایا پیغام تاں کے دینا ہوں نسا چلو کم تاں جی خیر خائی کم فکر پر آسا اللہ قوم کافرنا قوم کافر دی قوم تکڑا افسوس کیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو قدر جی کوئے تھے بھی ہل وجد تم ماں بات کم رب کم حقا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حضرت عمر فاروق کا رسو کیسے اتو کلم بالاجساد ملا اروالا فرمایا عمر تو کو یہ ودی ختم جاندا ہے گل اڑی طرح بے نشے علیہ السلام نے رتھل قوم سا تبا تر قوم سا یہ کر گلا پر جن ماں سا تے کیڑو افسوس کرے نبی سے جن افسوس تو کون کیو تانی بھی کئی انہاں سا اے جو بلائے تو لازم کو نہ کو تو ہر وہ بدل بھی باقی سمجھن تھا تہا نے اسا ہی گردش میں تھی واسے چوت جن انہی جہان بر رقم کو تھا تو تسیو جی اللہ تعالی فرمائے تو قران پاک میں فرعون جے متا صبح شام باہر بھی کرے یقی تے نہیں بتا وہ باہر چلی گئی ان سما ہوتا جو مسئلہ ہے تو ثابت کروں یہ متشابہات میں کون ہوا ان جب تک گھروں گفتگو کرے سکتے تو بڑا متشابہات میں کون ہوا تو بڑا ہی تو ہے مسئلہ چون تھا بیان کر قرآن جو سدھو سو بیٹھو شعیب علیہ السلام کا گالا ہے جو حدیث سمجھو تھا بھائی مسئلہ ثابت کرنا جب ہتے نہ تھا ثابت کر تو تیر ثابت نہ کر تانی با موجزہ تھا یہ بدھو تو بھی موج دو یا تب بھی ہاں یا ایکڑے جی موئے جی متان نمڑ دو تو جان کرے پوندا اپ دک لگ ویندا اپ مری ویندا اپ بھی جواب دا سا تو تو کہ گھنو جھلے سے جنازے سے عام من گلائیں گے پر تو یہ غلطی کی کرے تو تمہارے دو دکھ تو من چوں نہ رہے دکھ ہو وری انہاں دکھ دی نفی تو کرے تو تمہاں کیڑی ہمدردی کرے تاں جانے نمار صلی اللہ علیہ کرے سے من میں الا اخذنا حال بالبا صاحب الضر الله لم يذكر اساں جہن قوم تے تو نبی موکل نہ ہیں مگر پہلے ان دے اعلی کے پکڑی نہ ہیں سختی سے تکلیف سے من نہیں جاری کرنا من موٹن اللہ فرمائے تو سب گھنی تربیت دی نہ ہیں ان کی او یہ حل دے حل دے حل دے نمبر دا نمبر دا نمبر دا پو مصیبت ہٹائی نہ سی اج فراخی تھی دی اج خوشحالی تھی دی صاحب اج اللہ تعالی دے اج ہوئے جو احسانات پوندا تو من ہی متاثر کی شرما ہیں پر بجائے ہم دے جو رب تعالی در متوجہ تھن ان ایسے رفاہیت میں تین غافل تین مست تو سمجھو تو بے بہانے قوم کی ہلاکت اللہ تعالیٰ تو فرمائے اذا ردنا نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فقال القول فدمرناها تدميرا اسان جي قوم کي تباہ ڪندا آهيون اور جي جيڪي سرمائي دار مترف عياش هوندا آهن انهن جي دروازن تي اسان دين موڪليندا آهيون امرنا مترفيها انهن جي اسان جو امر موڪليندا آهيون ففسقوا فيها پوءِ بي فرماني ڪندا آهيون وقال القول والله جزاب الدين وتمرنا تدميرا فسان کي تباہ ڪندا آهيون تم بدل نما کا نہ سید الحسن اپول برائی کے بجائے نہیں کی تھی نہ اف ہوتا جو بدی ویلا وقالو افا جو منا بدھنا نا پس شوار بابا فلوا مچن کے تھا کٹو ڈال کے چڈیو واف لوا افا جو منا چڈ تری منا کی تھی بدی ونم تا جو بدی ودا نا وقالو قدم صاحب ذرا بسرا اصا جو بدل ان کے بیڑو چکر گردش پہتی فاسد نہ تن پہنچتے ان کے پکڑے سے امن عیش خبر نہ پی پی ان کی یہ بے سمجھ تھی ویا پیغمبر کے باسط کے وقت عموماً تقزیب مقابلے جو معاملہ یہ ہلد آ کچھ مقابلے بدی ویسے تو اللہ تعالیٰ تنگی آنی پہ ان کے سور آنی پہ یہ تھو بالکل یہ تھو ابو سفیان نبی سنجن والا ابٹ آ جسے تج عزیز سے مہربانی کر یتیم کی خدمت کریبن کی پرغور کری قوم مری رہی ہے تباہ تھی وہ ڈکر شروع تھو ست سال ڈکر ہلو نبی سائن ہجرت کرے آیا پہ سال ابو سفیان آیا مکے تو مکرم کا مدینے من پنج چھ مہینے پہ اجے دعا گھرائی تو خوشحالی تھی پر مسلمان کون تھیا وہ بدل بھی چند لگی یہ آئے اللہ تعالیٰ برتھو نہ پکڑے ہو گیا یہ تھی پہ بے نہیں ولو ان اهل القرى امنوا جي بستن وارا ایمان آنے نا وتقوا تقوا کنا لفتنا علی برکات من السماء جکر دروازہ کھولیو ہم برکتن جا آسمان کا ولا زمین کا ولكن كذب فاخذناهم بما كانوا يكسبون تو انن اسان جي پروگرام کي ٹھوکرايو پکڑے سے سانو کي بما كانوا يكسبون اپنا ملا القرى سا گوٹھ وارا بے خطر تھا نا یا تو باس نا اسان جو جواب انن تے اچي بیاتن رات جو ہم رائم پیارا نند نند اچي وني عذاب یہ تھی سکے تو جو نند پہن تے عذاب اچھی وجے اللہ تعالیٰ کی قدرت اڑی ہے جو نند پہن کے مت عذاب اچھی وجے جی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تے نند پہن تے عذاب ہے شعیب علیہ السلام والے کی قوم تے نہیں رکھے جو ککر آیا وہ ویا پایا مطلب عوام لال کرایا تو ہم پاس نہ دو ہم جلا بونا منجن دیو کرن تے عذاب ہے نائم نوارا ہوئے لوط علیہ السلام فامن مکر اللہ فاللہ کے مکر کا بے خطر رہا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ جے مکر کی سزا تھا جکہ اللہ تعالیٰ مانو کے مکر کی سزا لگو ان کا بے پرواہ رہنا ہے خاسر خوشحالی ایس پنجے میں بے پرواہ تھی عالم یاد اللہ جن یرسون اللہ جن بات آلہ وری کو بے آیا انہوں نے بسا گو اوہو ہی نقشو قدم اگین جو اللہ تعالیٰ تو فرمائیت انہوں کے ہدایت اگین جے عذاب گرفت نبی کی مخالفت کے سخت نتیجے ہدایت نہ کی ان کی چونا تو اگر سے اڑی نبی کے مقابلے میں حالت تھی ہانے تو اصل پر پرواہ کروں اللہ کی پرواہ کروں نبی کی گال منوں فروت کرو ان کے حساب اللہ نشا اسب نام اللہ نشا اسب نام بے جنوب منت والا قلوب ہم لا اسمون چاہنا ہدایت کہ ان شخص کے جو وارث تھا زمین کے بعد میں ان اگے زمین کی حالت من اگے دیکھ ویا گزری ان کی جائے تھے آیا असां जेकॾहिं घुरूं हा पहुचायूं हा हुननि खे संदन गुनाह जे सबब ऐं हुन जे दिलनि ते मोहर मारियूं हा पोइ न ॿुधनि हा न छा पोइ हिन किरते ई करे सघूं था इहो सारो नक्शो असांजे हालात ते क़ौम ते अमीरनि ते सरमाएदारनि ते ग़रीबनि ते जेके बेफ़रमानी था कनि अलाह जे तरफ़ मुतवजो नथा थियनि मुंतबफ़ आहे इहो नक्शो हर हिकिड़ो माण्हू अॻे जी जाइ ते वेहंदो थो वञे ऐं बेफ़रमानी कंदो थो वञे अॻे सां जेको अज़ाब ऐं मुसीबत थी हुन जी परवाह नथो करे तिलकल खुरा अलाह फरमाए थो ॻोठ न पुसल नंबा आहिनि ख़बरूं तव्हांखे ॿुधायूंसीं हज़ूर अहमद सलाह सम्झनि थी किताब हुननि खे आहे अलाए कम मुखातब रसूल सलाह समा ऐं क्या मां ते नबी अकरम सलाह सम्झो उमती आहे अलाए करे मुखातब न त जा तुम रसूल बिल भई न रसूल हुननि आया पोइ मां कान लियो मिनो बि मां कज़ कल अॻे जो कूड़ो कयो हुननि त हिननि ईमान कोन आंदो قدار کی اتبا اللہ اللہ قل بالکافر کافر نے مثلا اللہ تعالی یہ مہر ماری دو ہے دل سے دل سے مہر مری ہوئی دیا ہے انکار کے کرے ضد ہے ہٹ دھر بھی جی کرے وہ اصلاح حال جی قبول حق جو جو امکان ہی نہ رہتو دل نے مثلا مہر لگی ہوئی دی ہتے اللہ تعالی واضح فرمایا تو اللہ کی طرف کا دل سے مہر لگائن جو مطلب چاہے بے فرمانی انکار حق کے ٹکرائن اللہ تعالیٰ فرمائے لقد جاءتم رسل بالبينات یہ گل سب نوح علیہ السلام عاد کی قوم سمود کی قوم لوط علیہ السلام ان کی قوم مدائن وارا ان سبھی کے رسول آیا واضح بینات معجزات ملیا یہ سب تو ان کا بعد اللہ تعالیٰ مہربانی دعا ان دي مثالي سمجھو تے کرو مانو خط مل کے پنج میں جے کی دبل مل کے تم مل کے ابرو مل کے وہ سین لفا کے کر بند ہن لفا کے بند کرے چھڑے دی وہ تو تے موکل لے جلا عنوان جو لگا لا تمور لگی نا ہن کار شور نہ پوندی وہ جارے میں موکل انہیں میں اندر جے کی بھی جو نکل ہو جے ان تمور لگی وہ مور ہے والا نکل ہوا وہ طرف کے موکل نہ مورانی یہ انسان پنج اعمال تے پنج اقوال تے پنج عقائد تے مضبوط تھی گئے تو وہ ان کے متا گنٹ بدل ہونے کی اڑی آج اور اللہ تعالیٰ ان کے مور ماری چڑی نتیجو وہ نتر مور جو مار جن یہ ترتب آ ان کے اعمال تھی ترتب شہ جو یعنی بعد میں اچھا وہ تھی ان میں کجرو ہوا اواز نال اکثر میں نارد ان جو کو بھی اس نے با کون ہو سن سوائے تو رہی کون ان وجہ تنا سے پاس کے دو فرمانا پاس پاس کو نے کہ جب دی کتاب داری کا پجی گل کر کڑائی رہی سم باسن میں بعد ہے موسی کو موسی علیہ السلام کو کرے اسے موسی علیہ السلام نبی آئے گایا تنا سن جوایا تکنی فرعون دے عمل ہی ان کے سردار دے ظلم بیا کفر کیا ہوں سن پند روپے پکانا آخرت الوقت سے دین پڑے سو انہوں بے فرمان جی انجام کے تعداد سوچا حال سے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سب بدائے انجام تو دستے قریش جی قوم کے جو تھے سورت مکی سورت ہوا ہے قال فرعون قال موسیٰ یا فرعون ان رسول من رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کئی ماں رب جو رسول آیا حقیقت ऐं मां क़ाइम आहियां अलाह अलाह अकूल अलाह इल हक़ हिन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त अलाह चाहे त सां ॿियो कुझु न सची सच चवंदुसि बसि हुन में को फ़र्क़ु न ईंदो हज़रत मूसा अल सलाम अची फिरोन खे ईअं चयो ॻाल्हि कबी सफ़ा साफ़ कई क़िस्म जो फ़र्क़ु न ईंदो मतां तव्हां चयो त कोई अलाह ते कूड़ थो ॿधे ऐं को हिनखे इक़्तदार खपे ऐं हिनखे ज़ाती मुनाफ़ा मक़सूद आहिनि कुझु न को बि का बि शइ मक़सूद कान्हे का असांजी सवाइ जे रब जे तरफ़ां पैगाम आहे जेको तव्हांखे पहुचाइणो आहे उहो ॾिसो न अर्सल ॿुधायां निकिरी सुवाल हिकिड़ो कहिड़ो त अर्सल मई बनी सघे आज़ादी ॾे असांजी कमु थींदो मूंसां हुननि खे ग़ुलाम पढ़ायो जीअं हाणे असांजी क़ौम अंग्रेज़नि खां जान छॾाई वरी कादियाननि जी ग़ुलामी में अची वई हाणे वरी इन फिरौन खां आज़ादी वठणी आहे कादियान हिन वक़्तु में फिरौन आहे वॾो हुननि असां सां वॾो धोखो कयो आहे आलम दुनिया जी जहान में हुननि इस्लाम जी प्रचार करे ऐं पंहिंजो नालो मशहूरु कयो आहे जीअं बैनल अक़वामी सतह ते हिननि खे मुस्लमान सम्झियो वञे हालांकि मुस्लमाननि सां न आहिनि को मुर्तद आहिनि काफ़िर हिकिड़ो माण्हू हज़ूर साईं जी नबूअत खे नथो मञे ॿियो माण्हू हज़ूर अनवर सलाह जे ख़ातमियत खे नथो मञे फ़र्क़ु कोन्हे हज़रत मूसा अल सलाम जी पैदाश ऐं मूसा अल सलाम जो जेको ॼमण हुयो या सॼा वाकियात आहिनि उहे अचनि था अॻिते ज़िक्र थींदा अलाह ताला फिरौन ॾांहुं मूसा अल सलाम खे मोकिलियो रस्ते ते मिस्र ॾे पियो मोटियो अचे हारून अल सलाम सां मुलाक़ात कई अलाह ताला हुनखे रसूल करे पढ़ायो दुआ घुरी त अलाह ताला अर्सल मई अखी हारून पोइ अलाह ताला फरमाए चङो जेको रिदान मुंहिंजे लाइ भली मददगार हुजे ॻाल्हाइण में नासिर हुजे मुइन हुजे अहिड़ी तरह सां मूसा अल सलाम हारून अल सलाम फिरौन वटि विया किन ॿुधायो त दरवाज़े ते हिकिड़ो मजनून क़िस्म जो माण्हू बीठो आहे जेको चवे थो त फिरौन असांजो औलाद आहे असांजो औलाद ॿियो आहे ईअं इजाज़त मिली हुई मूसा अल सलाम खे हा उहो मूसा अल सलाम खे न पियो सुञाणे भला ॾहको साल गुज़री विया ॿाहिरि न इनकलाब अची वियो मूसा अल सलाम नौजवान हुजे थो छॾे वियो आहे ॾहें साल खां पोइ मोटी आयो कारदार नौकर दरवाजे वारा दरबार बदिलजी सघनि था न के त तुंहिंजी पुछंदा आहिनि त भला तुंहिंजी बादशाह सां जो मुलाक़ात थींदी त मौज़ू कहिड़ो आहे गुफ़्तगू जो अॼुकल्ह फ़ौज में हीअं आहे पुछंदा आहिनि त छाजे बारे में तूं ॻाल्हाईंदे हिन चयो त मां हुन सां ॻाल्हाईंदुसि अलाह असांजो ॿियो आहे तूं न आहे तूं त चयो आहे इहा ॻाल्हि करे पोइ चई साईं हिकिड़ो आहे मजनून यज़मन लहेरा जाल अलवा मजनून ईअं थियो تو اندر ویا بئی موسیٰ علیہ السلام چی سما تو ڈک کھڑی آیا رب کے پاس کا چیز تو حق آئے تو بھلا نشانی بدھائے چی تا نشانی آئے فرعون عجب میں پہ گیو موسیٰ علیہ السلام کا طلب کی ماں تو ننڈڑو کر پالی ہو تو یہ ساری عمر جو تھی ہاں تو پرانی محبت کے تو وجائے اصانی تربیت ان کے تو ضائع کریں اور بنی اسرائیل وی بے اللہ کی عبادت کن تجی چھا نیت ماں جڑو اللہ کو ان کا تو تجا مکا مطالبہ کیا آئی ہوا تو وی گناہ بھی موٹ بجی وے تو سبب یہ سوال ہاں تو مان کے وی مجھے عبادت تو کرو کہ بنی اسرائیل کے تو ارے جنگ میں کڈی وجے کریں چڈی ہلے ذرا اصانی خدمت کن پہ مجھے عبادت کن ہاں ان کے تو پانچ بادشاہ ہلائے نہیں موسیٰ علیہ السلام کیرتی جی قتل جو وہ عذر پہ چی تو ماں پنج پان ہس سکون کے ہو پر ماں تاج بے انصافی کا بجی ویس نہ تو ماں روی کون تو ماں کے چڑائی دے دک لگی ویس مری پی یہ گال بہرحال ان سے گفتگو گفتگو تھو تو چھا تو چوئیں کہ ماں رب العالمین آئے جن مکھ رسول کرے مکلو آئے وہ کیر رب آتی وہ رب سماوات والارض رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلام دلائل عقلی دلائل حسی فرعون کی زندہ میں بیدو بھی جا نظر آئی ان جی پنجے نفس کا ہٹائے آسمان دے زمین دے رب تعالیٰ دے آیات دے متوجہ کو ان کے کرے اڑی طرح سے کی تھو فرعون چ ہامان کے تجا ہامان نبن علی سر اللہ علی اطل اللہ علیہ موسیٰ یہ جو آسمان جو ربا ضرور اے دہیا مت ان جو مالک آ تین کر ہاں یہ حکم تھی وہ سے ماری پی ماری میں بلا کتنا مشکل ہو یہ ظال میں جو ہوں فرعون ملک جا سے مانن کی ملے گا ٹوٹی رہا دلا سے نہیں رہا یہ مارشاء اللہ لائی دا سے ٹے سال تین لگی آ یہ قرآن قانون آن جا سے ٹے سال تین لگی آ یہ الیکشن کرداسے وی سال ڈیڑھ سال دلاسن کہ فرعون پہ ملک یہ ہلائی کان دلاس دے قوم کے قوم ہوں آئے جنت لوگ آئے جی بس وہ ان خوش چند جو تو اسلام سے جی اسلام کا موہ پہنتا وی چند مارشاء اللہ تھی اقتدار کا موہ پہنتا وی چند جو مارشاء اللہ کے وزیر امیر تھی سے اڑی طرح سے یہ بھی یہ فرعون فرعون کے طریقے یہ ہوں جو ہانے ساگو نمون اجا بھی سخت ہاں کال ان کن تو جی تب آیا تو فات بیا ان کن تو میرے ساتھ پی جن کا نشانی آ تر کار فال کا صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام لٹ پنجی کڑی سٹی لٹ جو سٹی تو نان بن جی پی یہ سی پی بلا سی پی پیدا شوبا نو مبین پدھرو نان بلا اج دہ تھی پی اتے بادشاہ جی کچہری میں آن پھر انہوں نے بات کھولے کھڑی ہلی پھر ان پدھرا واسطے موسیٰ علیہ السلام کی جو دمت پہ جائے ان کے مٹھ جائے مارے دے سی موسیٰ علیہ السلام لٹ میں دس لٹ دی پی حیرت نہیں ادھر نہ رہی یہ تھی پہ تارا مالا من قوم کرو نہ صاحب سردار تے فرعون جے تو سہی تو جادو کرا جب ان کے چمکو چکمو چمکو ڈنو چکمڑو ڈنو سے جی کہ بات ان سے توجہ ہٹائے جی سہی تو وہ جادو کرا ہوا تھا کچہری میں یوری تو یوکر جے کم تاں کے کٹن تو گھرے پیو ملک مجھے زمین میں جاؤں سماج تامرون پچھا سلاح اڑی طرح مانگ جو خط بدلائے کالو سب نیچے سی ان کے دے ڈر پتا بجی وجے واہ خاں ان کے تنگ بھی نہ کرے بل بیٹھا رہا وار سلف بدایا نہ شرین علاقے میں مانو موکل وہ اچن یا تو کبھی کل ساحر علیم جادوگر اچن بٹھی تن جا سارت فرون فرون جا جادوگر اچھی نکتا حالات کتر ڈیا میں برکت تھے اور تاریخ مکر تھی کالو ان نظر نہ لاجرم ہو بھی یہ پوجا رہی اقتدار جا وہ چون پہ تھا فرون کا ساتھ دین ضروری ہے سبھی فرعون کے جیسے اصا کے ان کو نہ غالب جیسا غالب سے آتے تو کال نام ان کو مقرب ان کو تو مقرب تھی ویسے ریفرنڈم پاس کرائے جن کے صدر بنائے تو مقرب تھی ویسے بھائی بس یہ بھی ہو سادہ جادو کرایا فرعون کے الوہیت کے مضبوط کرنے کے لئے جادو کے کارن کال جا موسا ایمان تلکیو ایمان ان کو ملکی ایک کمال والوں دیکھے دا دن جو موقع دینو آ یہ تم تم چلیا تا اچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگر کے مقابلے کے وقت سر جو موجے جو تھے صحیح مقابلہ شروع مقابلے کرنے کی اجازت نہ ہوئی تر بس سورت ہو سورت میں ایک سورت ہوجی گڈ کی باطل ہوجی اگ میں حق اچھے پویوں مارے یا حق ہوجی اگ میں باطل پویوں اچھے تنکر حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم ہو کہ تا حمد کرے تو وہ حق کو باطل جو ایدو حق جو ایدو تو فیضا ہو فیض بہو فیضا ہو ظاہر ان دو جو حق تو جو دماغ توڑے جو دماغ دماغ کی جو حرکن کے خبر پہنگی نہ تو انہیں حق کی باطل بارو سمجھ بھی رہا جے کہ رہے لکھو چل دیا نا تو وہ واقعی بہانا ہوں ہنن جو جے کہ ہوئے ہو جادو پو اثر کون کرے ہاں تو کترن مانوں کے دھوکو ملے ہاں رایو ڈسو جادوگر جو جادو ہو نا یا لکھ جگہ نانگ پہ گھومتی ہو تو جادوگر چون بھائی اسان جی جی رب الذی یاتی بشم سے ملن مشرق فات بیا ملن مغرب اتنے ہو کریو نہ تو ہم چو انا ہوئی امید اللہ جان تو سونی ہوا بھی پر ابراہیم علیہ السلام دلیل ہو چلے جنو ہاں انہیں میں ہی نہیں جو تو ماں بھی تو ماریا جی آرام تھے نمرو چو تو ماں بھی ماری تو جی آرام آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹھو تو گال خراب تھی پی چیت کی ہماری دی جاری نے ایک لگے گھر آئے چین کہ یہ واجب القتل ہو انہیں چلے سے ہے کہ نہیں ہاں وقت نے کمار ہو ہاں یہ آئے یہ واجب القتل ہے کمار ہمارے استاد سما جیرو کر مائی ہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ جو قتل کیا تھی انہیں جیرو کر تو اتنے وفا بہت اللہ کی خبر تھی ہاں اللہ تعالیٰ تو گھڑی میں جیرو کرے سا ہاں سہی یہ تھی پویا کل کو بھی بال جا وہ جو گو جو ہے جیرو تھی پہ ہو نا یہ بھی تھی پویا پر نمرود چویا تھا ماں جیارو کرے ہوئی ماں بالکل نہ سمجھنا ابراہیم علیہ السلام دعوا ساری رکھی دلیل بدلائی یہ تھی دعا علم مناظر میں جب دعوا ایک سمجھے جی تو یہ اصل ثابت کرنی آ دلیل تھوڑو کہیں مختلف تو تھی پہ تو چلے وی بیو ان میں شکس نہ آئے اصول مناظر میں داخلہ چیز مجھے رب اڑا جو آنی تو سجو اولا تھا وہ بھرکا ابھاری دو اولا کا ڈیلا ہی تو تو کھڑی آنے بات بیا میں مغرب ہتے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی چیت تا فلما سارو فلما القو سارو آئیو نا ناس جنہی اچھلے ہوں مان جا اکھن تے بیدھاؤں چشم پوشی وطر بوم ان غرابہ میں بیدھاؤں خوف رہی سرے ہوں سجو ملک بلا ہم سمبر جیو جے کہ تے رکھی ہوں حبال ہوں ویسی ہوں رستہ ہوں لچھ جاؤ بسیر نظیم ورہو جادو کرے سرے ہوں اللہ تعالیٰ تو زبردست کمال کرے سرے ہوں اوائنا الى موسى موسى عليه السلام جيتا ان القصا كفايه تلقى ما يقول موسى عليه السلام جيتا تو بھی کنی پنجلا تو چل کوئی اگڑ کا ہے پے نہیں چھے جے کا جونن بنائی ما یا فکون جے کی ہنن بنائی ہی انہیں کے اگڑ کا ہوئی اچھا ہنن پے بڑھائے ہو ایتھے ایکڑو ہے عام جو مذہب ہے امیہ دین بن عربی جو مسئلہ عوام مفسرین چاہتا ہے تو لچھو نا کے بلاؤں کھائی دے میدان صاف کیو امریکن برابری چاہے تو ماں یا فکون جے کی جادوگر بنایا ہو وہ کھا دیں جادوگر جادو بنایا ہو نا لچھ تو کون بنائے ہوں ناگ لچھن میں جو ناگ بنایا ہوں تو ناگن کے کھا دیں نا من وہ تصویر ہگی ہوئی موجود جی برکت آئی تصویر ختم تھی جادو جی باقی لچھن ساگو لٹھی رہی ہوں موسیٰ علیہ السلام جناگ ہوتے گھومت ہو رہے ہیں اے محدین برابری پانی خصوص لے کم نہیں یاد آتی ہے بہرحال تیری بہن ہے فوق الحق کو بطلا ماں کام یا ملون حق ثابت تھو باطل پہ جے کہ انہوں نے وہ سجو ختم تھی غل بھی ہنالے مغلوب تھی وہ کلب ساغرین ذلیل تھی پیا وہ اتے او کے سہرت ساجی حق کو انہوں نے سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ جن کی ہدایت کرے حق سمجھ میں جی موسیٰ علیہ السلام جاڈو سب جھکی پیا ان کے سہرت ساجی تالو امن اب رب عالم رب موسیٰ ہارو سج دو کیوں پنج رب کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بالکل سج میں پہ گیا موسیٰ علیہ السلام ڈے مو کون ہو سجے جو سجے میں پہ گیا بس جانے ہوئے ہاں وہ سجے جا ہوں یہ تو ہوا پھر ان کے سجا کرنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی سج کے ہو جن ممکن ہے تھی سکے تو پر اتنے گال کا نہیں آ ان کے سارا ساتھ جن کی بھی پیار سجے نے کالو آمنا برب العالمین جن کی یہ خبر رہی سے اللہ کے ہی سجو کرنا نا موسیٰ علیہ السلام کے کیوں سجو کرنا تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی سجو نہ ہوئی رب موسیٰ ہارون موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام جو رب قال فرعون آمنت بھی خبر نہ آزر رکھوں فرعون چاہتا ہے چاہ صاحب کا تاری کے مجھے موقع لکھا گا میں بلا فرعون اجازت دے جائے چاہ ان کی ان آد اللہ مکر نے تاہاں جی پالیسی مکر تم ہو جنکہ تاہاں بنایا ہو فلم دینا تو ان علاقے میں لے تو خرجو من آلہ جی تاہاں تاہاں جران وارم کے کٹو فضاو تعالیٰ ہونی سے جانا دو پنج رضا کے مطلب ہے تاہاں جو موسیٰ علیہ السلام ہوئے کو بڑو اسفاد کیا تاہاں کی سازش تو تاہاں وڈی استاد کے موکلو ماں ڈے ماں وڑی تاہاں کے گھرائے تو کرائی مقابلو الگ تاہاں جو تو پانا میں کو ٹھہلو یہ ٹھاہ ٹھہلو تو ماں اساں کھائیں دا سے شکست کرونا سے تستہ دلائیں دا سے سازش جو کے ساتھ آتے تا تنهن کري هاڻي سازت جي ڪيس ۾ موت جي سزا غداري آهي. هاڻي غداري جي سزا وري استاد کي نٿو ڏي شاگردن کي ٿو ڏي. پر موسى عليه السلام تي نه پيو پڙي نا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف تاج هٿ پير کپبا ابتا سبتا سڄو کبو لأصلبنكم أجمعين سڀني کي چاڙائينداسين سوري تي سلط تي سوري کي پھاسي تي چاڙائي ٿو تاج منا ايڏي سخت سزا ڏبي. قالوا انا الى ربنا منقلبون اسان پنهنجي رب ڏانهن ناسين. مطلب ته اها راه تو اهڙي اسان کي وٽ راهين ٿو جو اها راه اسان کي اسان جي منزل ۾ ڪون ڪو مڃائيندي. اسان پنهنجي رب ڏي متوجه ٿيون لقاء الله جو جيڪو آهي اسان کي موقعو سو هاڻي ته جلد ٿو ملي پاڻ. هو اسان جي اکين جي سامهون آهي. هو سڄو تنهنجي دمکين ڄاڻ پرواه ڪاني. हितां सम्झ में आयो त मूसा अल इस्लाम जे उन मौजे खां बाद जादूगरनि जेके सॼी उमिरि जादू में गुज़ारियो ईमान जी चुटकी हुननि जे कलब ते अहिड़ी आई अहिड़ी नूरानियत आई जो पंहिंजे रब जी रहमत ख़ुशनूदी जे लाइ हुननि पंहिंजे जान खे फ़ैसिलो करे ॾिनो त बसि क़ुर्बान जीअं हिकिड़े चयो हनी अरबा बि नईम नईम जेके नेमतुनि वारा आहिनि तिन खे नेमतूं भल भाए पवनि. अलील आशिकिल मिसकीन माए त जरो आशिक मिसकीन वीचारो जेको तकलीफ़ जा डुक सभु थींदो आहे हुनजे लाइ कंदी हली या तकलीफ़ मौत जी सुर्खी आहे पी वेंदासीं परवाह न आहे वञी पंज रब वटि पहुचंदासीं. ईअं थी पियो. ऐं पोइ इहा ॻाल्हि तारीख़ असली साबित न करे सघी आहे त को वाकई हिन क़तल करायो या हुननि जा हथ कपिया या हुननि खे पास न धमकी ॾिनी हीअ सम्झे हिन में मुंहिंजी ख़ैरियत कान्हे. जेकर हिननि खे कोई महाराईंदुसि त मूसा अलैहि सलाम त ॾिठो आहे हुनखे करे कुझु न पियो सघे जिनाग भला पुटिजे पियो सम्झे पियो त जेकर वरी बि मूसा अलैहि सलाम नांग छॾियो इन पंहिंजे क़ौम ऐं जादूगरनि बादूगरनि जे ताहिब थियल मोमिननि जे मुक़ाबले में त बि त मुंहिंजी तिबाही थींदी कई कुझु न दड़को हुओ ऐं दड़को बादशाही दड़को मामूली न हो. मोहम्मद तंग मिना असां खां तोखे ॿी शइ कान थी बुरी लॻे मगर हीअ अना अमन न पिया आया तरफ न असां ई माना अथसीं नकमत असांजी जेका आहे अज़ाब जो सबबु असां खां इहो आहे. लमा जात न जॾहिं आयो इंतकाम तौर वठे थो इन जे लाइ जो असां ई माना अंदोसीं जॾहिं असां वटि आया तरफ जा आया रबना अफ़र ॻाल्हाईंदा सब्र फला मुस्लिम अलाह ताला हाणे तूं सब्र असांजे मथां परत जो इन मुसीबत खे सहूं दिलेरी सां अताफ़ना मुस्लमीन असांखे मुस्लमान करे मार तौफ़ीक़ बख़्श. इहा दुआ आहे जेका तूं असांजी क़बूल फरमाए इस्लाम जे मथां ईमान जे मथां तुंहिंजे रज़ा जे मथां मुस्तक़ीम थी हिकिड़ो वक़्तु गुज़ारे वठूं. कारन मल बिन फिरौन फिरौन चयो अतज़र मूसा क़ौम मूसा खे हुनजे क़ौम खे तूं छॾे थो जे सुद फिलर हुन सरदार हुननि खे उथ परंगेज़ थो कयो हेदर काल त तोखे तुंहिंजे लाइ हुनखे छॾनि काल समुकत लबना आमची त हाणे हे ॿीहर हुकुम आहे. हिकिड़ो हुकुम पहिरीं मूसा अल सलाम ते बि हुयो त मथां को अहिड़ो शहज़ादो जंहिंमें जेको मुंहिंजे अॼु हिनखे बादशाही खे तिबाह करे उहो वक़्तु गुज़रियो वरी विच में कानून बंदि थी वियो वरी ॿीहर हुनजे पुटनि खे जुदा ॿीहर क़तल कराइण जो माना हिनखे कमज़ोर बणाइजे अनस ही ॾिसा मुंहिंजे औरतुनि खे असां ज़िंदा रखूं हिन फ़ख़्म क़ाइर हुन असांजे मथां ग़ालिब थींदासीं ज़ोर वार थींदासीं. मूसा अलाम जी पैदाश जे वक़्तु बि इहो थियो उनखां बाद बि इहो ज़ुल्म वरी ॿीहर हुकुम थी. हाणे हिननि खे ईअं परेशान कजे दहशतगर्द कजे उनजो इलाज मूसा अलाम आईंदा आयतनि में थो ॿुधाए हाणे हिन जो ॿुधाए थो जेके हिन सां मददगार थिया मूसा अलाम ते ईमान आणींदा विया छा थो फरमाए मूसा अलाम खां मूसा क़ौमी इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू. इहो जेको कानून आहे हिन जो बातिल तव्हांजे बचनि खे क़तल कराइण जो ऐं तव्हांखे तिबाह करण जो इन में अलाह खां मदद वठो वसईन बिस्तबर वसला अलाह खां मदद वठो ऐं सब्र करियो मज़बूत थी बीहो तव्हांखे कुझु न कंदो इन लर्दन लाइ मुल्क ज़मीन बादशाही ख़ुदा ॾिया इहो सां हमेशह जेके अलाह ताला वारस बणाए मिनेबाज़ी पंहिंजे ॿारनि मुंहिंजा वल आकबत मुतकीन हिन वक़्तु बादशाह फिरावना पर मुतकीन जी आकबत आहे बादशाही तव्हांजी थींदी. यादि रखो मथां ग़लती करियो गफ़रत करियो फिरावन जे कानून खां मथां घबरायो मालूम थियो त बादशाह को बि कानून ग़लति जेकर मुल्क में पखिड़े त हुनखां घबराइण जी ज़रूरत कान्हे हुनजो अंजाम इहो ई थींदो आहे. हक़ जे ख़िलाफ़ कानून जारी थिए इहो हिकिड़ो मसइलो आहे. वरी उन कानून ते गिरफ़्त करे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदड़नि ते सज़ा अचे इहो ॿियो मसइलो आहे. कानून मुल्क में जारी कजे अहमत जो शुक्र था करियूं वलकद अख़ज़ना आल फिरौन बिसिनीन हिते अलाह ताला फरमाए थो फिरौन वारनि खे असां केतिरनि ॾुकर जे सालनि सां परेशान कयोसीं अची ॾुकर जा साल हुननि खे विराइण लॻा वरिता अचे मुसीबतूं हुननि जे मथां पयूं तमामु सख़्तु तारियूं मुसीबतूं इहे अचे हुननि जे मथां पयूं ڈکر آئے قط پانی نیلے جو کھٹی ہو پھل میوا پوکھ سب ختم تھی ویو تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے آیا اج چوں تو سائیں تاں کا دعا گھرو جان چھٹی. کچھ وقت موسیٰ علیہ السلام جی تبلیغ دستور ان سے بد سالی وٹھا بد شگری کرا چاہتا تو یہ برائی طرح پہ آ جن آیا ورتو سے فرعون کے ڈکر کے سالن سا پھل میون کی کمی سا جی نصیحت وٹن تو جن حسنت نیک چوندا تلن ہاضی اصانجی وین تو سب سید جکر برائی نے چوندا جو تیار بھی موسا بد شگونی کرا موسیٰ علیہ السلام سا جو سالیا ہوا گھر الا ان خبردار ان کی شومین اللہ غلط نقصر ملایا رمن پر کتنا تھا جان کے مسا یہ تھو طوفان آیا اچے جو نیر بھرو زبردست بھرو پوکھو مال مویشی بڈی ویا ملک میں وٹھی کھنڈ آئی جائیں تباہ تھی ویئیں وی تھی وی سی ان بعد اچے پوکھو تھی وی فصل کا بعد اچھی وی خوش تھیا ماکڑ اچے لتی جا سجے ملک کے آبادکاری کے تباہ کری وی ان بعد وی خوش تھی ویا کچھ وقت موسیٰ علیہ السلام کو دعا گھرائیں وی جوں اچے پی چچڑ مان کے بدن میں جوں ان پوکھن میں سرو جیت کھائی تباہ کرے پھلن کے میون کے اڑی طرح سا زمین میں اچھی بیماری وی نیٹ ان کا موسیٰ علیہ السلام کو دعا گھرائیں وی ان میں فراتی وی وفاد آیا ایتری کثرت جن کے ہاتھ آئے تو کن لڑی اور بھی جو کھادو پیتو ان میں اچھی پہن ان کے تام میں تھاؤں میں تام وجی ہزار ویئن تو ڈیڑھ ہزار متوں کی ٹپی ان میں پہن رات پھاڑی تو ان میں لگی پہن گراہ جلا تو گراہ کو اگ میں ڈیڑھ رات میں وی تکلیف اذیت ان کی وی نیٹ دعاؤں گھرا ان کا جان چھٹی نیٹ وہ بھی بچا تھی وی کو دم اچھی پہ نک مجھوں رت واتر مجھوں رت پانی میں رت خوہ دلوں بھرن تو رت تھی پی اڑی حالت تھی جو امیر ان غریبن کے بھرسان سا تھا خدمت وٹن مگر بھرسا نہ سہن پوچھو بابا تاہ جسے اسان پانی سٹھو آتی پر کھڑی اچھو ویچارا کھڑی اچن پنجے گھروں پانی امیرن کے دروازن سے پھر ان وٹ کھڑی اچن تو پانی ان ہاتھ میں وجن تو رت تھی پہ نیٹ اڑو تنگ تھیا جن کی حد نا وہ تھال میں وجرائیں پانی انجا پیا مرن بھلا رت کی پی بھی انسان کی طبیعت کے نفرت وہ ایک پاس روپوس وجے سر تھی بے پاس رو کیپ تھی تو سر پی رہو پانی کیپ تھی رہو رت تھی پہ ادھ میں تھاؤں کی سب کی حالت ایڈو معاملو تھی پی بہرحال اڑی ان کے تاج تکلیفوں اللہ تعالیٰ فرمائے تھے ان کے اصل یہ تنگ کیا تو من یہ اچن کالو مہما تاتی نہ بھی من آیا تن لتا سارا بیاہ کیوں سے جڑے تو پانچ کا نشانی تو ڈیکھارے اساں تے جادو کرنا جلائے فوانا لگ کون تو ایمان آنی داسے ہزار ہی لگ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے معجزات نشانات کے دسی اور پوچھے تو یہ کترا جادو ہلائیں گے اساں اساں پانچ وقت چاہیے ہاں جی کا جد دعو نے چلی واسطے پر سر علم طوفان جراد کومل دبا دے دم آیا تم فصلہ تے ودا دے وقت تک برو کانو قوم مجرمین فلم الگ وقال ان رجز جن عذاب ہن تے کوچے چن یا مساعد لنا رب فج رب خدا تے گل بما عہد عندك جے کی جو توسا ہن بدھائی چھڑیو مانا جے کی توسا اللہ تعالی جو انجام وعدہ انہی وعدے انجام جے برکت سان تو کا دعا تے گل مؤثر طریقو جو تو خدا بدھایا ہوں ہی باغر بما عہد عندك من جو مؤثر طریقو تو وٹ ہے وہ دعا جو اختیار کر اسے دعا کے لین کا شفتہ نہ رزق جے کر مصیبت لتی لنو من لک ایمان ان گاسے اور نو سلن نہ ما قبر اسرائیل تو بنی اسرائیل کے چرندا جان جان آزاد فلا ما کشف ران ولی جل از اپ پرے کے سے راج لن ہم بالغو کے وقت تم کرتا ہے جے تے پچڑا اذام ہم کو سن وری تھوڑے دین سنت نہ کو منا یہ ہن جو موت تو غرق کو ہم بالغو جو مطلب ہے کہ مدت تے انن کے وہ کم ہلاں ہو کیڑو موت موت تو غرق اس تے انن کے وری غداری کرنی پئی منا ہن یہ انجام کر چھڑیو تے حضرت موسی علیہ السلام سے غداری کبھی اللہ تو انہاں جن کے پج انجام دی خبر نہیں تو موت انن کے ہو جے تو وقت تے اچھی باقی بھی تو صورت ان اصلاح جی کا نہیں پر تک ہمرا میں نہ ہوں ان کے اساں انتقام کرے سے اگر اگر اسی فلیا میں بولے سن دریا میں بے نم کا جب آیا تو قانون غافلین اساں جایات کے کڑو کے غافلہ اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. اللہ فرمائے تو سب وارث بنایا تو انہیں قوم کے جکے اگے کمزور بنایا ویندا مشارق میں مغارب میں زمین کے اطراف میں اللہ کی بارکنا کیا جائیں زمین کے اثر برکت وارو کہو اتے مانن سان ظلم تھیندا اللہ تو فرمایا انہاں کے وارث بنائے سی وہ بڑی ہاتھ مچی پڑیا ملک شام جو اللہ تعالی تو ظاہری بات نہیں نعمت مقرر کیوں سر صاحب شاداب آباد خوش منظر اللہ کو آئے کیے بنی اسرائیل مصر میں نکری کہیں سے دراز تھی تیہ میں رہا ان کا بعد پھر کو حضرت یوشا کے سگر جی امان کا خاندان سے جہاد کیوں پانچ آبائی وطن ملک شامل ہی ہوتے ان وارث بنیا یہ فرعون ہوتے غرق تھی ہو بنی اسرائیل مصر کی جکا حکومت آئی ان بھی کچھ وارث بنایا ویا اڑی طرح سے اللہ تعالیٰ تو فرمائے کم ترقو من جنات عیون ضرور مقام کریم انامت کانو فیا فاقین کذالک اورثناها قوم آخری اصا کو بھی قوم کو وارث بنایا سی تمت کلمت ربک الحسنا اللہ جو سونو وعدو پورو تھی اللہ بنی اسرائیل صبر صبر کیا اللہ تعالیٰ اڑی ایک قوم کیرل قوم کے اڑو بلند کیا اللہ جو فرما برداری نبی جی تابع داری تعلیم تھا دما نما کان جو سنا فرعون فرعون کی جی جکا گال سجی کے ساتھ تباہ کیا قوم ان کے قوم کے بھی ہلاک کیا وہاں کان جائے سن جے کہ جائیں وغیرہ بیٹر بنائی ہوں سب ختم جہاز رب بنی اسرائیل باہر بنی اسرائیل کے سمون ٹپائے سے وہ اتو اللہ قوم اسنا میں پوجری نکلی آیا ان میں وہ ذکر کر دیا تھا پرانی رسموں ڈٹھل پچھڑیوں وہ ان کے وری یاد کیوں وہ مانو کے بتن کی پوجا کر یا فون آسنا مل رہا بتا ان کے اڑے کے اللہ کے وقت آزاد تھی جی نکلی آیا تو اچے سو تو وہ قبیلو ایکڑو لخم قبیلو وہ کنہ نہیں امال کا خاندان جا کچھ ہویا مانو وہ بت ایکڑو کو وہ شکل سے بنایا ان کی پوجا کیا کر ہی ہویا فرعون جا پجاری میرے غیر کی پوجا ان کی طبیعت میں پہلے ہی نو مسلم تھے سرو کے اڈ چکیو چاہے موسیٰ علیہ السلام کے چوں سائیں اساں جی رات تو کوئی اڑو اللہ کر تو ان کی پوجا کروں کالو یا موسیٰ جل نہ اعلان کمالا لما علیہ جی ان کے خدا کال ان کو قوم تجہل کا خدا جاہر ہے خدا تاں کی جان چڑھائے شرک کا کفر کا ظالم کے ظلم کا ہاں وری تاں بت پرستن کے دسی صاحب پنجے پاسے تے چھک گیا ہے تاں کہ رب دی عبادت مجھے تسکین نہ تھیا ان قوم ری جڑا جے گائے دی صورت کے تا پہ پوجن اور گائے گو دی صورت دی پوجا میں تاں تیرا تے پیو ورتو تا اساں بھی حکم کریو یہ تو نہ تھیو انی آواز میں تے پونن ٹھایو نا گابو تو بھی ٹھایا انہوں ملیا قال غير الله يبغيكم اله ما تعالى لا بيو الله تعالى هو فضلكم جن تاں کیڑی فضیلت نہیں جانن تے ظلم خطا تے نہیں اللہ دی نعمت عظیم جو تاں شکر ادا تا کرو غیر اللہ دی پرستش اللہ دا بغاوت شرم دے مقام مخلوق کے جے سامو مخلوق جھکے خالق دے سامو جھکے یا مخلوق دے سامو جو تاں کے سمجھ میں نتو جتا تاں ہے کو نجارو جھکدو ایدان جانا کم من آل فرون اللہ تعالیٰ تو سچ چلائے تو انکہ آل فرون سا جکو چھکے پہ انہوں کے عذاب پچھوے دے یو قتل انہوں ابنا آکم تہاں جی بچن کے کوائن پہا جیسا یو نسا غور کو چھرن پہا وزالکم بلان ربکم عظیم جنہیں میں بڑھو ایک انتہان ہو رب جو موسیٰ علیہ السلام کی پروگرام انہوں سے موسیٰ علیہ السلام جب انہوں سب انہیں پریشان کھاں باہر نکلی اطمینان میں آئے موسیٰ علیہ السلام رب کے دعا گھری تو اللہ تعالیٰ آسمانی کا شریعت نازل کر ایک جاہل قوم ہے کم سال آیا اللہ تعالیٰ فرمایا چنگا سا اچو اچھی رہو میکات تے پور جبل میں چالیہ ڈیہ تو اتے تاں کے تورات ملدو اتے اعتکاف کرے کے رہو یہ مدت تھی یا ٹیہ ڈیہ یا چالیہ ڈیہ مطلب ریاضت وظائف عبودیت جا تھن تہنس و تعبد تھے تو یہ ایو نبی جے الہی کتاب نازل کرنے جلائے کہیں حدث آئیں گے تمام ضروری ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جانے پہنچے نبوت ناگے میں غار ہیرا دے ویندہ ہاں تو عبادت کندہ ہاں پندرے پندرے نیو موٹی گزا گھر رکھیں دے نیو موٹی گزا گھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی حکم ہوئی ہو اتنے موسیٰ علیہ السلام کے آنے حکم ملے قال موسیٰ علیہ اخی پر جب آکی چین حارون کے اخلفنی فی قومی مجھے قوموں میں تو خلیفہ کی رو حاصلے اور اصلاح کا جائیں لا تصوی سبیل مفسدین تے مانو غلط کار نظر اچن تھا ان دے رستے تے نہ جائے متا مجھے پسغایا بنا کا اڑی غلطی کرے جائیں بنی اسرائیل دی رگا رنگ طبیعت ہے اس کا دی تجربہ تو تھی چکو تے مڑے کہ کا کپنا کی دسن تھا تے چوں تھا دوارو کے ہاں اساں دی قوم میں بھی ہوا یہ کپڑا مٹی دی ہوندی تن لٹڑو اچھو جو نہ ایک دم دعا کرتا چوں تھا بس یہ تیر تھی جے خالی مٹی ہوندی تن آج اگر متا تھوڑا چون بن ہنی کدے سب بھی چند بزرگ کی خبر تھی وی کپڑا ہو جاتا سب پوتا سب سب کم تھی ویسے یہ حالت ہے سو اگے یہ قوم میں طلب ہونا یا رنگین مزاجی ہر کہیں قوم میں لبھی ان وقت میں یہ حالت ہے جکا اساں ڈسو تھا اللہ ماجا موسی علی میقات نا موسی علیہ السلام اساں جے آیو موقع تے کلم ہو رب ہو گالائیں ان سے رب ہونے جے قال رب انذر ارنی انذر الیک یہ رب تو مساں گالائیں تو مکھے ڈاڈی راحت تھی پہنچے جکر مکھے دیدار کرائیں پہنجو تو پوا بن حجاب جے موانے ہن سے جکر وہ کھڑی چھنے تو میں تمہیں دیدار کریں موسی علیہ السلام جے طبیعت میں محبت ہے عشق آیو کالن ترانی نہ ڈسی سکندے پر تو ڈس بھلا جکر مجھے تجلی آ جن حجابات ڈنا ہے ان تجلی کے ایکڑو میں حجاب کھڑی لایا تو جان تو تجلی جبل تھی لاکن جبل جبل سکھر مکان ہو جکر پہ جائے بیہ رہے ہو فسو فسرانی پہ تم بھی ڈسندی فلما تجلى ربه للجبل جل جو تجلي كرب ربه للجبل تجلى دكا كي كري سري سر ٹکڑا ٹکڑا كرم موسى ساقا موسى عليه السلام بي وش كيو يا تجلي هي جيڪا اني قسم جي هي تجلي هئي مانا اتا سمجھ ۾ اي ڳالهه ديدار خدا جو شرر ممتنا وا عقلن ته ممکنا شرر ممتنا امكان عقلي بي جيڪر ماڻهو نه مڃي تو موسیٰ علیہ السلام جڑو جلیل قدر جو پیغمبر ان کے خیال میں یہ گال چھو آئی امکان اصلی تو ہو تھی تو طلب کی امکان اصلی آئے بس امکان اصلی کافی ہے دیدار جلا باقی وقت ہے موقع تو دنیا میں نہ تو آخرت میں تھی اصل گال یہ ہے شرر ممکن عقل ممکن آخرت میں جو مکو تھی تو نسو سکت ہی ثابت تھے معراج جی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب تھو یہ ایک طرح کی مسئلہ ہے بہرحال نجن صورت میں وہ گال ان شاء اللہ فلما تجلى رب الجبل جاء له دكا اخر موسى سائق موسى علیہ السلام بھی ذکر کیا فلما افاق قال سبحانك اللہ تو پاک ہے تو تلے کہ رب ما رجو تو کیا تو بات انا ول مومن ما ایمان ہے بڑے ایک ویش کو محبت ہے جے گھرے سے تمہاں دے کر دساں تو کی دیدار کریا قال یا موسی انی استفے تو کلن ناس ما تو کے مانن تے انتظار کے دلوا رسول صلی اللہ علیہ رسول ہو جانا صاحب رب کلام مجھے کلام تھا بڑی گل ہے خود ما تے تو ما جی کی تو کہ دیا ہوں پکڑ مضبوط کر کو من شاکر شکر کر ولی نعمت آیا شکر گزاری جڑی گل ہے دیدار نہ تو پروان ہے شرف امتیاز جو تو کہ ما تو نہیں ہوا پیغمبر بنایا میں تورات عطا کہ میں بلا واسطے کلام کہ میں کلم اللہ موسیٰ تکلیم ہاں معجزات رہنا میں زبردست جا تختا اترا سارا انہوں نے تورات لکھی مرحمت کہیں بس یہ کافی ہے تاکہ انہیں تے شکر کر دیا اگر تم اللہ فی الحال واحد لکھے سے انہیں من کل شئی ہر شئی لکھی لیجئے واحد تفسیر لکل شئی فرمائے سے خوضہ بے قوہ مضبوط کر جلی نیکے پانا ہوتے عمرہ جلا رامو قوم پانی قوم کی تو یا خوضہ بے آسنا سونی سونی گالی ہوئی جی وٹی دا ونی سلیو سونو ہو سوری کندار الفاظ پین منا جن میں منا ہوں انہوں نے منا ہوتے مضبوط تھی رہنے عمرہ تھی مضبوط تھی رہنے فاس کین دی جائے تاں کے دیکھا جلا سی فاس کین دی جائے مطلب ہی آئے تو جگہ بے فرمان ہویا انہوں نے جائے تاں کے جلا سی جگہ بے فرمان شخص ہیں وہ جہنم جی جائے ہیں جو ہم کے دکھا رہی منا ایک وقت ہی دو یہ وقت میں دو زفو ہونے جلا سی دو یا ایکڑو تو موقع ہونے کے نظر آئے ہو یا فاس کی دیدار تاں کے دکھا رہی مانا موٹی تاں نصر جی بات چاہیے کرو یا مانا چیز نہیں دار الفاس کی مانا میں ملک تاہ لدو جو اگے فاس کا ہاں تاہ علی سے دین کر دو آبادی کر دو یہ مانا دار الفاس کی نہیں مانا یہ چیز لگے یا دار الفاس کی مانا آخرت میں تو جہنم تاں کے دکھا رہی سے جو نے جہنم میں پہلے تاں کے نظر ہی دا اے کرو نہ آئے آمان آئے فلانو آئے فلانو آئے فلانو ایکڑو جنت جو سرور جن میں دشمن کی سزا یہ بھی سن یہ ہمارا کی زندگی سراسر فنایا تھی اللہ دین جو تکبر سے لڑ بغیر لگ ماں پہلے شریف اس پنجے آیات پر ان سے اصل کے جے تکبر تھا کر زمین میں بغیر لگ ناک جے کے مانو تکبر تھا کر ان کے اساں پیرائی کری جاتا من جے کے مانو خدا ہیں پیغمبر کے مقابلے میں اتنے ناک تکبر تھا کر پہ نخوت ہے غرور ان کے لیے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ان کی اجازت نہ ڈیندی روڑا کا میرا ہی قبول کر کرائے سکھ جس ان جا ماں کن تھا تکبر ہو کوئی قرآن نہ دے کن تھا آ کڑے ایندا قرآن نہ دے نبی دعوے داری نہ تھی تو ہی غرور پھٹی کنے تکبر پھٹی کنے ان میں طہارت اچے ان میں سماحت اچے ان میں نیاز مندی اچے اخبار تو اچے وہ ہلی کم جاتے ہیں ہے نجس ان مل بشر کو نجس ان تھا کہ نندو مو پھرلا اترا شرط ہے جڑی پورا تھیندا تو کو اللہ دی رضا ان کی ملتی یہ ہر کل آیت اللہ ہے مجھے ہر قسم جو نشانی دے سب کو نہیں مانن دا یہ ہر سب لا رشد لا تخذو سبیلا اے مو پھرلا ان جو جے کر ہدایت دے سبا نہ وٹھنا رستو کرے یہ ہر سب لغی تخذو سبیلا گمراہی بھگائی نہ ہونی دے پڑھنا رستو کرے ذالک بین ان کا جب آیات نا اسا آیات کرن کڑو کے کان نہ غافلی غافلا تے کرے غفلت دے کرے انہاں دے متا یا بلا پیا جو نے اللہ تعالی جس دے رستے تے نہ لے سکدا اس دے رستے ہدایت جو خواجات نفسانی دی پیروی میں ان دے دل بس سختی رہن بس جن دل انہاں جو ختم تھی ویو تب یہ کی ہے ہدایت تے وکانو انا غافل غافل ہا والذین قدموا بآیاتنا یہ شخص نے اسن دی آیاتوں کی کوڑو کہو ولکا الاخرت اخرت دی ملاقات کی کوڑو کہو حبد اعمالهم عمل ان جگہ اخرت جن مانو اللہ دی آیات کی کوڑو کہو عمل ان جگہ اخرت ہن ودون الا ما كانوا يعملون سند عمل دی جزا ہے جو تو کچھ یا عمل دی جزا ہے کہ قانون کی ملتی احکام الہیت سے اللہ دی توفیق نہ تھی یہ بڑے میں بڑی سزا ہے ایکڑے انسان کی دنیا میں جو اللہ کی فرما برداری رسول کی فرما برداری پنج مالک کے سجدو نعمت کے شکر گزاری یہ سب آرام جی شیون اللہ تو میں بے فرمان کو اسان سلب کر چھو ہانے یہ ایزاو میں تکلیف لیا غیر دے آدھو جھکندو ان کے علاج کندو قلب میں قرار نہ ہوندو دولت ہوندی تبھی پریشان ہوندو اولاد کا مصیبت میں ہوندو ہر طرح ان کے متعلق تکلیف اللہ تو فرمائے یہ کر چھو سن کے کہا جو انہیں قرار نہیں ہوں یہ سندن عمل جو نتیجو آئے اب تک عمال ہوں عمل ہوں جاتا رکھتے ہیں علیہ وزن اللہ ماتا نے عمل وَتَقَذَتْ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِي مِنْ هُلِيِّهِ وَجِنَا جَسَدْ اللَّهُ بَعْدِ تورات سے نیسے حاصل کرنا لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تور سے نہ تھی ایڈا یہودی حضرت حارون علیہ السلام جے تربیت ہیٹ رہا انہوں نے ایک شخص سے حرکت کی ہمایوں جو نکتی ہوتا ہوں تو انہوں پنج ولی ان کے کہتے ہوں تو اسا ویندا سے کالے ویندا جو اسا جی شادی آو شادی تھی آزادی کو تھی بالکل شادی آج آزادی جو دی اسلام جو ظلم کو نکرن تھا انہوں نے مائیں تو ہوئی کہ نوکری نہیں ہوئی ارے یہ تو پائیں ہو جائے ارے یہ تو زور کر جائے اچھا اچھا انہوں نے کتنا پائیں اتا ہوں گا بھجی عید گھر کا جو نظارہ ان کے زور زور مائن بدے کریا وہ دی وڈیری ہمائیں جن جنو کرن ہوندی وے چاری یہ کلی ہن زاہ کو زاہ پن دے قرب اے لا سونو گن دے زور ان کے پارے کریا یہ تھی جو فرائی گزر او ہنن کے جو بابا یہ ظالم جا ہے زور یہ تاں کے کرنا نہ ہے یا علی پر چارہ تبلیغ وٹی ایک دے مرا زور گد کرے سونا رو مانو کو ہر جائے ایکڑو بوتو ٹھائے کھڑی انہاں وجوں قابو کرے وتقوا موسى من بعد من هليه من ذكر زيور هاون من جلن قابو تاني جسدا جرو بدل لو خار تكي رب رب بتي بي اي ترى اختيار كي جيم رب بتي وترى تي اختيار كم جو خيال ہے تو حضرت جبرائيل علیہ السلام جي گھوڑے جي رفتار جي کا موسى علیہ السلام جي ان جي وي قوم دي پيا ان کي تڑي دو کي ڌلو کھلو تي جبرائيل السلام گھوڑے کي ڌلو قوم کي اگے تو کرے اتر ایک سامری جانے شخص نے ڈٹھو تو جاتے گھوڑو رند تو رکھے تو سامان تھی پیدا تھی تو مٹھ کھڑی ہوئی چیز گڑ ہوتی چیز دیکھو ڈاٹو کرام تھی گھوڑو کو نظر اچھی یہ نہ بھی سمجھے جب رہے سلام سمجھے پیسہ نہیں کہوں کو مانوں گا تو ان میں ہونا کیا سمجھے میں آئی تھی کو ماں تو حیات جو آ جاتے کھڑے رکھو تو سامان تھی پائی پھر سمجھو تین میں کا روحانیت آئی جو سکل زمین کے ساو کرے سکل کاٹی کے پل دئی چلے میں ہو دئی چلے تہ کرے ہانے ہن میں دادے میں کرتا بھی جاؤں گا دانا میں کیا جائے جب جڑی شکلی اور آواز کرنے لگا یہ تفصیل پر جی کر یہ گال کھڑی تو چڑے تدے بھی یہ گادے کر مکران تو سنی گل ہے ہر بار بار بیٹھے سن سارا بھوکا بن جی تو تنجی ملن جی یہ حرکت کھڑ کی ہوئی ہاں تو مشکل نہ آئی گل سمجھ سنی گل حرکت کی سومناتھ جی مندر میں ایک بت ہوں جی بت جلا کو مجبور کیا محمود غزن لکھے تو یہ تم نٹرا ہیڈا خزانہ تو کھی دوں اربوں مل کے تیاؤں ہیڈا جواہر ہیرا تو کھی دوں یہ بت ایکڑو اسا جو ہاں تا جا اسا بانا ہوں اسا جو بت اسا تا جا خادم ہوں تا جی رہیت ہوں اے بت اسا جی پوجا ہے نہ کے وہ بت ہے سن من دٹھے نو کنے کے وہ خزانہ تو خزانہ تا کہ کمی دا منو غزل بھی نہیں گال تے تھوڑا بت اثر تھیو نرم تھو جس بادشاہ ہوندا ان فیاض ابھی ساگے وقت میں جے کا مفتوح قوم ہوندی او نہیں تھی تو تے ایکڑو شخص ہو اللہ وار بزرگ ہو نہیں تھے ہو تے ایکڑی گل تھی کیڑی جے تو کو بت فروش کرے جے تیری دولت ہوتی بت چھڑی نے لکھن تو تے لگی ہوئی تو تو بت بھگا ہے نا بت چھ کنے لگی کی چے جائی تو آیا تے پر دے پانا بت کے لگے او بت یہ ہوندو جسائی وہ کا دبا آواز ان میں گاہی پہلے رسی بسی جو مت کندو آواز ہو جڑو ان میں مام سمجھے پھر ہمیں جھکی پڑا یہ مطلب قصو دکھو قصو کسی کسی مولانا شادی جی چاہ تقریب کافر سے روز چلے اور ایکڑو ان جو پوجاری ہو ان کوٹھی میں کتو رسو چکی ہو تو کلے ان کی ماری کچھ ڈی رہے ہو سومنات میں مولانا شادی بہت تم کری جی اتارے تارے تارے لگے تو فلانے تھی کوٹھی میں جن وہ کون ہے تو پورا ہتھ مت تو کرے سمجھے تو یہ بار کتوں کرے مولانا شادی جی گال وہ اتنے ونی برہمن بنے ہوئے تلک بلک لگایا بدائی سب کے سمجھا جی لوٹو لوٹو چمتو اتنا میں پردا لٹکل لگے ہو دفعے ہفتے ہفتے پوجا کرائی آواز من تو خوش تھا ہاں سبھی تو ہاں اصل مالک اصل راضی تھی جب تم کرے تو ہرم بند کرے آواز کتنا جوہرا تھیرا نکتا جو دلا سا پہ ڈنا چوڑا پجوڑا تو یہ حرکت آئے الگ مولا یو کل مرو بھرو ان گال جو قائل تھن تو کئی ضروری آ بھلے ہوجائے تو ہوجائے نہ ہوجائے تو نہ ہوجائے پائے ثبوت کے حل بھرو کانے باقی من اثر رسول جو آئے من حافر فرس حافر فرس اثر رسول حافر بھی کڈو ہتے فرس بھی کڈو اثر رسول پوچھے ببو کا طرح کرنا پو حدیث شریف ہے سب ملا جائے تو پوچھے وہ بات صحیح ہے لیکن تو اتنی یاد سی کرنی تھی قرآن میں اتخذو لا کلم ولا یدین چے تو یہ ہوے نہ کو گل ہے نہ کوئی ہدایت کرے اتخذو کان ظالم بڑا ظالم ہے ہم سخت پہ دی جے پچھتانا شروع تھیا ہرا ور نہ تدلو اے دچھو تو گمراہ ہیں قالو نہیں یا رحمنا ربنا یغفر لنا لنا کو نہ خاطر جے اللہ تعالی قدر ہم نہ کندو نہ بسی تو تھانے ستے با کاری میں تھی اسی یہ محسوس کیا ڈٹوں بھی تو کابے کی پوجا کئی سے مانو میں ایکڑو حجاب ہوں غیر اللہ کی پوجا جو ایکڑو دفعہ سجو کی نا حجاب کی پیجو وہ ظالم تھی وہ بھی ان کے گناہ کرنے میں آسانی کی تھی پر ہم نے وہ بھی محسوس کیا جو ہارون علیہ السلام تو بٹھو نہ ڈوکے ان کے طے کرے تو ان پہ سگا کی ظلم کرے سے انہیں کے میں پیچھے مانی بھی اچھی ہوئی پوجا بوجھا کو کون پیدا اللہ رجا مسائل کا بھی غلبانہ سفا جن جو ڈٹھا ہوں موسا علیہ السلام آئے تو کاوڑے لائے افسوس کندڑ پہ قوم تھی موٹی اچھی دے سما خلاف سمجھو نہیں تھا مجھے پویا ہوں جے کا خلافت کئی آ نیابت کئی آ سب اچھی کئی آ ممبا جی آج جل تو امر ربی تھا مجھے رب جے حکم جے پہنچنے کا اگر میں تکڑ کئی آ میں تھا نے دستور کھڑی پہ تھا نا عبادت یہ کبھی تارت یہ کبھی تقوا یہ کبھی سب گال سال کا لڑو آ کر تتھے ہو چلی جے کہ ویسے متے پہ تختی جن سے لکھل ہو تراسی فقط ابرا سقی پہلے بھا جس طرح کو پکڑی یا جرو ہی لگ ٹھیک ہے خالی ابرا ملا ان قوم سزا ہونی مجھے قوم مکھے ضعیف سمجھو کمزور سمجھو ہاں باقی ان سے ویڑھ تو کون ہو وقاد یک تو لوں قریب ہو تو مجھے ویڑن مارے آواز جو تھی جو ہدا پہ بجاؤ تو ہم کہتے ہی ہلاوا پہلا تشبت بھی لادا ہے دشمن ہے خوش کیلا تے کرے ہاں مکھے گھنی تکلیف نہ دے ایسے تو ماں کوشش گھنی کئی پر کوشش مجھے اتنی کامیاب ہوئی اور تجل مال قوم ظالمین اتنی کوشش تو بھائی جو کسی من کیا ظالمن میں مکھے نظر اچھا تو ماں تو ظالم نہ کار رب خردی موسیٰ علیہ السلام جی طبیعت میں نہ بتائی نرمی آئی کہ اللہ مکھے بخش مجھے بھاگ ادھر اللہ پھر رحمت کو اصل رحمت میں داخل کر انتہا رب رہا ان اللہ دین اتخذ نجل جن گابے کے خدا کر ورت ہو سینا لہم غضب من رب غضب انہوں کے آئے ذلت آئی پھر آیت دنیا جب دنیا جی آیت ہوں وہ غضب نجل میں مفترین جے کے اسپراک اندر ہیں کورا مہن انہوں کے اڑی طرح سا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلوڑی رسے جو ہے تو ظلم کیا انہوں تو یہ تھو حکم تھو تو ان مان کے ان قتل کرے اس کو قتل کیا مرتد کی سزا یہ قتل کیا باقی جو سامری ہو انہیں پوجا پوجا کر گئی انہیں تو عذاب یہ ہے تو قتل نہ کیا لانے ساس کر دو رہی ہتھ کو لائے تو تب چڑھے کیا حال ہے کر پرے پری چند بہت پری ہتھ لائے تو ٹرگی تب یا تکلیف کی جاتی ہے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا جن برائی کی توبہ کے بعد آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم, اللہ تعالی غفور رحیم. علم سقط موسی الغضب موسی علیہ السلام کاٹ نہیں ہوئی اخذ الالواح پہ تخت تخت گر کی فی نسخت عہدن ان میں ہدایت تھی رحمت تھی ان جلائے جکے پہ رب سے کھا رب کا دے جندا تو موسی علیہ السلام 70 ماہ ہوئی تو چونڈیا ان جو سے اسا کی مہربانی کرے ہن پہ رب دی طرف رہ وٹی ہلو اسا اوتے ہلو ہن جا کے دساں اسا برکت حاصل کریو اے اوتے ہلو. وقال موسى قوم سبي نرجل جي سبي نرجل جو تمام تمام گنا ہزار ہزار تے کڑ مانو جو 70,000 مانو نمی کا تنا نمی کا تے واجب پورا کرنے رکھا پہلا ما خاص برا جفا ہونن تے اسا کے اسا کے بدی دار تھے بلا موسى علیہ السلام ان کے چت بہت بدی دار نہیں دو یا گلا جائیا مگر ان مجبور کے رہے پج مابو پر بجے اسا زیارت کریو قال رب لا شيء تعلق تهم من قبل وهي رجفه جو ورتو تو صاحب بے ہوش تھی گا موسى علیہ السلام اللہ دے درگاہ میں اللہ تعالی سوال کیو ہے نا ہاں ان کا اگ میں جگہ واقعی بار بچے چھو تو ان بےو فرمان جی مطالبے تھے اصا تو جو درگاہ میں آیا سے ان نام کم کھیتی ورتو آئے نہیں تجلی جلال جی تجلی ایتی وائے موت تھے ہاں جگہ یہ مری ویسا تو وری کم وری مکڑ ہو کھڑی ویس وہ چاہتا تو اصل ہمراہ ماری آئے ان کا تو اصا کے مار اتحل کرم مفاد صفا بےوقوف مارن تجھے حرکت کیا ہے مطالبہ کہ تم تجھے دیدار جو ان ہے اللہ فتنہ تو یہ تو جو آزمائش امتحان ہو تو دل گیا من تو شاہ جائے کہ تم ہدایت کرو تو دی من تو شاہ انت ولی نا فاصل لنا تو اسا جو مالکا تو بات کر انتا رب رائیں انت خیر و حافری تو بل بخشی نڑائیں مطلب تم نے یہ سوال کہ اتارنا لا جا رہا تھا تو اخذ تو مسائق تو بزرگ سمت تخذ لے جرم بعد ما جا تو پھر بجی نہ آتے کیڑی طرح کی پی گال وقت بلنا فی حاضر دنیا اصا کہ ان دنیا میں دیکھو تم اسان جلائے نہیں کیا آخرت میں نہیں کیا تو بہت کیا ان حضر آلے کا اسان تو لے رجوع کرے آئے قال عذاب اسی بھی بھی مجھے عذاب بچت ہو جائیں کہ میں گھرا ہوں رحمت بسیت کھلے سے مجھے رحمت آشیہ دیکھو شاہ جی پس اب تو باپ ہونے جو سہیں رحمت تم اسان کے مہربانی کرے ساری رحمت اسان کے دے رحمت بسیت کھلے سے جگہ چاہے تو نا آنے اسان جی گناہ آنے انہیں غالب کر ہے وہ سب رحمت جی کہا ساری تو جی آئے اسان کے دے یا وہ سارے سلام ہوئی دعا ساری رحمت اللہ تعالیٰ انہیں جلائے گا نہ کہیں یہ ان رحمت میں شامل رہنے کو ایک رحمت بھیج دعا جی کو کائنات میں پہلا تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو نہ وہ رحمت مجھے بھیج دے دی ہمارے صلی اللہ کے اللہ رحمت اللہ العالمین جس کی جلائے کا سیوا وہ رنج لائے تو تم مجھے رحمت مظاہر مکمل رنگ کی دو یہ ان رحمت ایک حصہ جی کو تہاں دے دعا سب تو بال لگنے یہ تک انہیں تن زکات جی کہ تکوا تکن زکات تھا جب اللہ دن ہوں گے آیا تنا یوں ملوں اسان جائے تم تجھے ایمان پانے اللہ دن یتبی ان رسول نبی الامیہ جی کہ ان رسول نبی امیہ جاتا بھی سیدھا اللہ دن یا جدون ہوں مکتوب انہیں دا ہوں جی کہ لانتا لکھے پارا تورات میں انجیل میں حضور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تورات انجیل میں اگر آیا لائے سجے بازو تکلا انہیں جلائی ہے انسا کو انہیں امت لائے یا ابر بن معروف حکم کا تو نہیں کیا جائے جناب من کر بچڑا کرو کہ یہ اللہ متعی بات سچ گا اسے ان کے پاک کرے حلال کر بھی دو یہ ہر مالا قبائل سبھی سے ان کے ناپاک کرنے کا روکی دو آرام کر دو یہ زبان اسر ہوں باہر ان کو لائیں دو باہر آئیں گٹ جی ان کی کچن میں پہلا اللہ کی کانت اللہ جی کے ہوا وہ کرایا سب کا کام ہے ان کے مطابق.